program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. A w tym serwisie obchody Dnia Flagi oraz Dnia Polonii. Zarzuty dla 20-latka, który w weekend niszczył samochody w Krakowie i Wrocław. Bez nowego rekordu. Zabrakło gitarzystów. Biały symbolizuje czystość i szlachetność, czerwony odwagę i waleczność. O polskiej fladze na początek, bo dziś święto flagi. Centralne obchody zaplanowano w Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Tradycyjnym elementem obchodów 2 maja jest ceremonia uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na wieżę zegarową Zamku Królewskiego. Następnie prezydent Andrzej Duda złoży wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego nieopodal Belwederu. W południe w tym właśnie budynku prezydent uhonoruje odznaczeniami państwowymi zasłużonych dla Polonii. Wręczy im też biało-czerwone flagi. To bardzo symboliczny dzień, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. W Dniu Polonii i w Dniu Flagi wszyscy Polacy z kraju i z zagranicy, Polacy i Polonia łączymy się razem, stając pod biało-czerwonym sztandarem. Według różnych szacunków poza Polską mieszka od kilkunastu do nawet 20 milionów naszych rodaków i osób polskiego pochodzenia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zniszczył 28 samochodów przy ulicy Szafera w Krakowie. 20-latek usłyszał zarzut. Grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna wybijał szyby w autach w sobotę nad ranem, gdy wracał ze swoimi kolegami z imprezy. Na nagraniu z monitoringu widać 4 mężczyzn, ale tylko jeden z nich niszczy szyby w zaparkowanych samochodach. Kamera obejmowała jednak tylko fragment ulicy Szafera. Po przesłuchaniu całej czwórki policja uznała, że za ten chuligański wybryk odpowie tylko 20-latek, który przyznał się do zniszczenia mienia. Pozostali mieli się tylko przyglądać zachowaniu swojego kolegi. Porównaliśmy cały materiał zgromadzony i jest to klarowne. Oczywiście gdyby wyszło, że jeszcze jakieś auto, który z nich faktycznie też uszkodził, to te zarzuty można przedstawić komuś, ale w tej chwili materiał dowodowy jest taki, a nie inny. Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń dodaje, że 20-latek nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania, oprócz stwierdzenia, że tej nocy wypił za dużo alkoholu. Będzie musiał teraz 2 razy w tygodniu stawiać się na komisariacie i nie może wyjeżdżać z kraju. Zastosowano wobec niego także poręczenie majątkowe. Bartek Maziarz, Radio Kraków. We Francji coraz bliżej finał wyścigu do Pałacu Elizejskiego. O fotel prezydenta walczą Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Godzinę temu mówiliśmy o wiecu poparcia dla liderki skrajnej prawicy, teraz wczorajsze wystąpienie socjaldemokraty. Macron uznał Jarosława Kaczyńskiego za przyjaciela i sojusznika swojej rywalki, stawiając go w jednym szeregu z premierem Węgier Viktorem Orbanem i rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Emmanuel Macron, występując jako orędownik i obrońca ideałów wspólnej Europy, powiedział, że do przyjaciół i sojuszników Marine Le Pen, przywódczyni skrajnej prawicy, można zaliczyć także Władimira Putina i Viktora Orbana. Wśród przyjaciół i sojuszników Madame Le Pen są ci, których wy doskonale znacie. To rządy pana Orbana, Kaczyńskiego, Putina. To nie są rządy demokracji wolnej i otwartej. Tam codziennie są naruszane swobody i to godzi w nasze zasady. Liberalny socjaldemokrata Emmanuel Macron jest zdania, że w imię siły Francji i Europy należy wprowadzać zmiany w Unii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Według sondażu z ubiegłego poniedziałku na Macrona zagłosowałoby 61% Francuzów, a na Le Pen 39%. W piątek sondaż dawał Macronowi 59% głosów, a jego rywalce 41%. Nie udało się poprawić poprzedniego wyniku. Na wrocławski rynek przyszło za mało gitarzystów. W stolicy Dolnego Śląska jak zwykle 1 maja próbowano pobić rekord Guinnessa w kategorii najliczniejszy zespół gitarowy. Potrzebnych było 7356 gitar, ale w tym roku sporo zabrakło. Przyszło 6299 muzyków. Wśród znanych gitarzystów na scenie byli główny organizator Leszek Cichoński, a także Jan Borysewicz, Mietek Jurecki, Jacek Krzaklewski czy Grzegorz Skawiński. Wśród muzyków na rynku starsi i młodsi, a nawet całe rodziny. Wszyscy grali, jak nakazuje wrocławska tradycja, piosenkę Hey Joe Jimiego Hendrixa na gitarach elektrycznych, akustycznych, basowych, a nawet na skrzypcach. Wrocławski rekord pobić jest coraz trudniej. 10 lat temu do sukcesu wystarczyło 1881 gitarzystów. Dziś potrzeba prawie 7,5 tysiąca. Następna próba za rok. Wrocław, Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wyglądasz mi na człowieka grającego na gitarze. Grałem, tak, mam Fendera. Naprawdę? Tak. Wisi. Trzeba używać, nie wieszać na ścianie. Jak pierwsza gitara. Adam Malecki o sporcie. A zaczynamy od meldunku z piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Na zakończenie zmagań w 31. kolejce Zagłębie Lubin zremisowało 2-2 z Krakowią. Pasy mają czego żałować. Wygrywały już 2-0, a końcówka należała do Miedziowych. Gole w 90. 93. minucie i podział punktów. Zagłębie jest pierwsze w grupie spadkowej, Krakowia czwarta, tuż nad kreską. O piłkarskiej Ekstraklasie zapominamy do piątku. Dziś finał Pucharu Polski. Lech Poznań ma szansę wygrać to trofeum po raz szósty, Arka Gdynia po raz drugi. Faworytem jest kolejusz, który w dwóch ostatnich edycjach przegrywał z Legią. Kapitan Łukasz Trałka marzy o zwycięstwie. Stadion Narodowy, rzesza kibiców, która za nami jedzie. No duży prestiż. Nigdy nie wygrałem Pucharu Polski. No mega, mega chcę go podnieść i chcę go wygrać, zabrać i pojechać z Poznania. Trener Arki, Leszek Ojrzyński, wie, kto jest faworytem. Lech stawia sprawę jasno, że chce zdobyć puchar i będą chcieli jak najszybciej zdobyć bramkę. I myślę, że tak będzie, nie ma się co czarować i musimy być mocni jako drużyna i będziemy chcieli to udowodnić. Początek meczu finałowego o godzinie 16. O to, by znaleźć się w finale, powalczą w Madrycie Real z Atletico. Nie, to nie Liga Hiszpańska, to pierwszy półfinał Ligi Mistrzów. Początek o 20:45. W Champions League chcą w przyszłym sezonie zagrać także piłkarze Liverpoolu. Po wygranej z Watfordem 1-0 są bliscy celu. Zajmują trzecie miejsce w Premier League, a gol Emre Can'a z przewrotki... Widziałeś? Nie. Musisz to zobaczyć, włącz sobie. Stadiony świata. Mistrzem świata w snookerze został za to Mark Selby, który obronił tytuł. W finale rozegranym w Crucible Theatre w Sheffield Anglik pokonał Szkota Johniego Higginsa 18-15. To trzeci tytuł najlepszego snookerzysty globu zdobyty przez Selbiego. Rok temu wygrał w finale z Chińczykiem Dingiem, a w 2014 roku pokonał rodaka Roniego O'Sullivana. Selby to dopiero czwarty zawodnik w 40-letniej historii rozgrywanego w Crucible turnieju, któremu udało się obronić trofeum. Wcześniej dokonali tego jedynie Steve Davis, Stephen Hendry i Ronnie O'Sullivan. John Higgins uważa, że to właśnie Selby może kiedyś pobić rekord Hendrego i zdobyć więcej niż 7 tytułów. Finał nie zaczął się jednak po myśli Anglika. Selby musiał odrabiać straty z pierwszego dnia pojedynku ze Szkotem i po zwycięstwie czuł, że kamień spadł mu z serca. Czuję ulgę, fantastyczne uczucie. Przyjechałem tu bardzo pewien siebie, miałem kilka udanych turniejów, ale starałem się skupić na każdym meczu po kolei. Kiedy przegrywałem z Johnem już 4-10, powiedziałem sobie, że to nie koniec świata, ale bałem się przez chwilę, że przegram zaledwie 3 sesjach. Siedziałem tam i przekonywałem siebie, żeby się pozbierać i znaleźć w sobie resztki sił. Selby za zwycięstwo zainkasował 375 tysięcy funtów i na długo zagwarantował sobie pozostanie światowym numerem 1. Sheffield, Monika Sułkowska. Kolejny sport w trójce za godzinę, a ty mi wyglądasz na takiego, co grał na perkusji. Próbo, no, za dużo powiedziane. Szkoda trochę tych garnków, no ale trudno. Wiszą nad łóżkiem. Nie, już zdecydowanie nie. A jeśli chodzi o tego gola, to wpisałem sobie stadiony świata i nie widać tej bramki. Rozumiem. Teraz o pogodzie. Na zachodzie, południe i w centrum kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu, postępującymi z południowego zachodu do centrum. Lokalnie możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. No i temperatura w ciągu dnia od 11 stopni w Gorzowie, 12 w Gdańsku, Suwałkach, Poznaniu, Zielonej Górze i Zakopanem, 13 w Koszalinie, Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach, 14 w Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Jeleniej Górze, 15 w Kielcach, Krakowie i Lublinie, 18 w Rzeszowie, do 19 stopni w Przemyślu. Dach na Narodowym jest otwarty. Tak. Tak to jest. I napisał przed chwilą Hirek, który też będzie występował na tak, Narodowym. Tak, będzie muzykę puszczał. Zdecydowanie. Prosiłem już o Guns N' Roses. Tak? Tak. No bo jak gra reprezentacja Polski, jak wchodzą na rozgrzewkę, to włącza zawsze Welcome to the Jungle, więc... No, to zobaczymy, co będzie. Pozdrawiamy serdecznie Hirka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już, zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowy fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Bo to skąd my o tym wiemy? No bo to nie tak łatwo policzyć. Rzeczywiście wiek wszechświata był oceniany różnie. Nawet za mojego krótkiego, aczkolwiek burzliwego życia już się to zmieniło ze dwa razy, z czym nie miałem żadnego związku. Po prostu nie, tylko tak wspominał o tym. Rzeczywiście to wynika nie z jakiejś obserwacji bezpośredniej, tylko z pewnych teorii, z pewnych założeń i obserwacji pośrednich. Te obserwacje pośrednie to jest na przykład to, jak dokładnie zaczynamy badać, jakie pierwiastki budują wszechświat, w jakich proporcjach, bo to nie jest tak, że wszystkich jest tyle samo. Czym jest pierwiastek lżejszy, tym go jest więcej. Przeważająca większość wszechświata zbudowana jest z wodoru. Praktycznie gwiazda jako taka, jak zaczyna świecić, to jest kulą wodoru. Więc patrząc na to wszystko, naukowcy, fizycy byli w stanie zrekonstruować proces, w jakim te pierwiastki powstawały. Rekonstruując ten proces, można w pewnym sensie cofać się i wtedy dochodzimy z grubsza do tego wieku, o którym mówiłem. To jest jeden jak gdyby sposób. Inny to jest obserwacja gwiazd dużych, ciężkich, które żyją raczej krótko, ale też bardzo małych, bardzo lekkich, które żyją bardzo długo. Dokładnie obserwując znowu stosunek jednych do drugich, ilość jednych do drugich, to kiedy umierają, jak umierają, można sobie zrekonstruować przeszłość. No i w końcu trzeci, coś co się nazywa promieniowaniem reliktowym albo promieniowaniem tła. To jest taki rodzaj promieniowania, który dochodzi do Ziemi zewsząd. Nie ma jednego źródła konkretnego, tylko jest widoczny wokoło, wszędzie, gdziekolwiek anteny skierujemy, radioteleskopów, to promieniowanie widzimy. Dokładna analiza tego promieniowania przy odpowiednich założeniach powoduje, że zostaje potwierdzona teoria wielkiego wybuchu, a ta teoria mówi właśnie o tym, że niecałe 14 miliardów lat temu nasz wszechświat, mówię specjalnie nasz, bo my nie wiemy, być może są też inne wszechświaty, może wcześniej był też inny wszechświat, powstał. I my nie do końca wiemy, czym był ten wielki wybuch. W zasadzie w ogóle nie wiemy, czym był ten wielki wybuch. Natomiast dosyć dobrze, nawet bardzo dobrze, jesteśmy w stanie zrekonstruować to, co się działo krótko po nim, gdzie mówiąc krótko po nim, mam na myśli milionowe części sekundy po nim. Ale to już może jest na inny odcinek. To na pewno wrócimy do tej rozmowy. Przy okazji Lenę chciałem pozdrowić. Oczywiście, serdecznie. Bardzo pozdrawiamy serdecznie. Nawet jeśli gdzieś istnieje jakiś inny wszechświat, o którym jeszcze nie wiemy, to i tak ten nasz jest fajniejszy. Tak pan myśli? Tak. Dobra. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię, nie polubię cię. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. Nie będzie dziś walczyka. Granda i Brodka. Hirek napisał po raz drugi, rzeczywiście Guns N' Roses dziś będzie na Stadionie Narodowym, bo jak państwo wiedzą, Hirek oprawia muzycznie. Ja już kiedyś mówiłem Hirkowi, hymn męskiego grania z ubiegłego roku, to jest świetny stadionowy utwór. Nawet się odezwał, powiedział, że tak. No i dobrze, no Guns N' Roses będzie dziś. A poza tym mówiłem o tym, że to ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia typu PIT. I jak informuje pani Ewa, która dziś spędzi dzień w Urzędzie Skarbowym, bo tam pracuje, przed urzędem czekała na nas kolejka. Tak jest, od razu z głowy trzeba to mieć szybko po 8 i załatwić sprawę. 21 minut po 7 teraz. Aha, masz zadanie, żeby przegląd skończył się słowem Lombard. Dobrze. Ale zacznie się słowem rośnie. Rekordowo. Dobrze. Giełda papierów wartościowych, warszawska. Kiepski okres ma już za sobą. Zwyżki cen akcji należą do największych na świecie, pisze dziś Rzeczpospolita. No i to tak patriotycznie, świątecznie, ku chwale ojczyzny i bardzo dobrze. Dziś w Rzeczpospolitej taką informację znalazłem. No a tu majówka trwa w najlepsze. Majowe grille polityczne. W długi weekend ani przedstawiciele rządu, ani opozycji nie mogą pozwolić sobie na leniuchowanie. Trochę kalendarz, trochę rozkład jazdy dziś na czwartej stronie Rzeczpospolitej. Kto, gdzie. Na pewno jednak tuż po końcu długiego weekendu wrócą nie tylko kwestie MON, ale również sprawa konsul Marii Szonard-Biniendy, na której koncie na profilu społecznościowym ukazało się zdjęcie Donalda Tuska w hitlerowskim mundurze. W sobotę premier Szydło stwierdziła, że oczekuje szybkiej decyzji szefa MSZ. Konsul została zawieszona, ale to sprawy dla opozycji na pewno nie kończy, więc opozycja ma paliwo do tego, by na tych politycznych grillach funkcjonować. Dzień flagi dziś, 2 maja. Przypomnę, bo może ktoś zapomniał. Święto od 2004 roku już jest przedmiotem sporu. Leszek Rodziewicz czy były poseł PO Edward Płonka? Który z nich jest ojcem tego święta, tak można powiedzieć? Spierają się o to i sprawa trafiła już nawet na sądową wokandę. Przypomina dziś też Rzeczpospolita, która przy okazji jeszcze pisze, że zniknął tajemniczy świadek. Policja poszukuje kierowcy Renault naocznego świadka wypadku premier Szydło w Oświęcimiu. I to jest sprawa zagadkowa. No i niżej to już w ogóle sprawa tajna. W Białobrzegach niedaleko Warszawy powstaje tajna jednostka wojsk cybernetycznych. Na razie informacje nie są ujawniane co do działalności tejże. To, że jednostka działa, świadczy fakt, że kilka miesięcy temu szef MON wprowadził dla niej odznakę pamiątkową oraz rozpoznawczą. Ma ona kształt tarczy, która pokryta jest wchodzącym w głąb ciągiem cyfr 1 i 0. Na nich umieszczony został wizerunek orła trzymającego w szponach kulę ziemską. Na górze tarczy umieszczony został napis cyber. Szef MON określił wzór legitymacji, którą mogą się posługiwać żołnierze COC. Wynika z niej też, że jednostka mieści się w Białobrzegach. No, wiele więcej na razie nie wiadomo. W Polsce tworzona jest armia cyberwojowników. Pisze Rzeczpospolita. A propos armii Macierewicza, Gazeta Wyborcza pisze, że Antoni Macierewicz chce podporządkować polską armię Wojskom Obrony Terytorialnej i stworzyć kadrę oficerską po kursach doskonalających. Takie w wojsku panuje przekonanie. Oficerowie po przyspieszonych kursach będą przenoszeni do wojsk operacyjnych. Przyspieszone kursy stosowane już za pierwszych rządów PiS. Oficerami w służbach specjalnych zostawali po kilkunastodniowych szkoleniach sympatycy partii i harcerze, pisze Gazeta Wyborcza. A przy okazji donosi, że trakt królewski zaklepany dla Prawa i Sprawiedliwości do 2020 roku. 800-metrowa trasa w ścisłym centrum Warszawy została na 3 lata zarezerwowana na miesięcznice smoleńskie. Czytamy w Gazecie Wyborczej. W tej samej gazecie o seksie w szkole lepiej spytać tatę. Antykoncepcja, edukacja seksualna. Zostawmy to rodzicom, powtarza minister edukacji Anna Zalewska. Tymczasem większość rodziców boi się rozmawiać z dziećmi o seksualności, pisze autorka tego tekstu dziś na stronie 5. Autorka podstawy programowej do życia w rodzinie twierdzi, efektem stosowania antykoncepcji może być poczucie krzywdy, oziębłość i skłonność do zdrady. O tym, czy rodzice i jak rodzice powinni rozmawiać o tych sprawach, dziś w Gazecie Wyborczej tekst. A propos ojców, proszę bardzo, Super Express dziś gratuluje ministrowi, wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu, a w zasadzie sam profesor Lew Starowicz, bo pan minister niedługo, 63-letni wicepremier, po raz drugi zostanie ojcem, pisze Super Express. To o ojcu, a o dziadku też i to w dwóch odsłonach. Otóż prezes PiS Jarosław Kaczyński był na komunii swojej wnuczki, wnuczki Lecha Kaczyńskiego, ale ona mówi o nim per dziadku i dlatego to tak ładnie jest wszystko dzisiaj opisane. Połączyła ich komunia Martynki, a połączyła kogo? Kaczyński i Dubieniecki, tak pisze Fakt, ale Super Express publikuje zdjęcie, na którym wyraźnie panowie nie patrzą na siebie i nawet jest podkreślone, że Jarosław Kaczyński nie spogląda nawet na Marcina Dubienieckiego. Które zdjęcie jest prawdziwe, a może prawda leży po środku? Zobaczymy. Jedno i drugie, no to są momenty, w których... To pewnie, rodzina się też inaczej zachowuje wobec siebie. W Superekspresie i w Fakcie relacje z tej uroczystości państwo dzisiaj znajdą. Jeszcze Polska The Times. Tutaj Jarosław Kaczyński, ale zdecydowanie w innej odsłonie, z politycznym problemem PiS w defensywie, czyli seria niefortunnych zdarzeń. Sondaże, w których PO wyprzedza PiS, to jeden z najmniejszych kłopotów, jakie dotknęły ostatnio partię rządzącą. Część polityków tej partii lekarstwa upatruje w zmianach w rządzie. Dojdzie jednak do nich najwcześniej w czerwcu, pisze Polska Times. Dziś, no i jeszcze szereg analiz, wywiadów. Paweł Piskorski na przykład mówi, jeśli nie będzie jednej listy opozycji, to wybory wygra PiS. Maciej Łopiński, były minister kancelarii Lecha Kaczyńskiego, mówi pewnie, że irytują mnie błędy popełniane przez PiS. Ale mówi też o Tusku, że to polityka wizerunkowa, narracyjna, polityka powinna jednak czemuś służyć. I tak dalej, i tak dalej. A ponieważ dzisiaj święto, to wróćmy do sprawy najważniejszej. Flaga i godło do poprawki. Polska The Times pisze o tym, jak rodziły się symbole Polski. Bardzo to ciekawy tekst. Jeśli ktoś chce Państwa sobie uzupełnić wiedzę, to polecam Polska The Times z odpowiednimi ilustracjami. Co ciekawe, bo na przykład orła wybrali też książęta ruscy i władcy Czech, ale porzucili go na rzecz lwa. Orłowi wierni pozostali tylko piastowie, zauważa Polska The Times. No, jeśli ktoś mówi o współczesnym patriotyzmie, to mówi o tym, żeby na przykład płacić uczciwie podatki. No i choćby o tym dziś, o nowej broni skarbówki, o tym, co zapowiada wicepremier Mateusz Morawiecki i w Gazecie Polskiej codziennie znajdą Państwo tekst tutaj o uszczelnieniach systemu VAT, o właśnie płaceniu podatków. I w naszym dzienniku również o split paymencie, już o tym rozmawialiśmy, co to za system, można sobie też przeczytać na pierwszej stronie. No właśnie, troszkę pan wicepremier zastawia sidła na nieuczciwych podatników. Zastawiać sidła. Ciekawe, czy ktoś zastawił sidła w Lombardzie. Dobrze? No dobrze, udało. Nikomu się nie udało zastawić sideł w Lombardzie. Krystian, czy ktoś to wykupił? Takie było zadanie, że przegląd ma się kończyć słowem Lombard. Dlaczego? Ano dlatego, że pani Małgorzata obchodzi dziś urodziny. Już minęła 7:30, czas na prognozę pogody. Na zachodzie, południe i w centrum kraju zachmurzenie duże, zapadami deszczu postępującymi z południowego zachodu do centrum. Lokalnie możliwa także burza, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 11 stopni to w Gorzowie, 12 w Gdańsku, Suwałkach, Poznaniu, Zielonej Górze i Zakopanem, 13 w Koszalinie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach, 14 w Szczecinie, Olsztynie, Toruniu, Warszawie i Jeleniej Górze, 15 w Kielcach, Krakowie i Lublinie, 18 w Rzeszowie, do 19 stopni dziś w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 2 maja. Dzień flagi. W Klubie Trójki opowieść heraldyka i historyka o naszych symbolach narodowych. Zapraszam. Dziś po 21:00 Dariusz Bugalski. Autopromocja. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 27,5 minuty będzie 8:00. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7:40. Róbmy swoje. Piotr Metz. Dziś z ust wybitnego fachowca o absolutnych podstawach gatunku. Piosenka jest to taki przekaz, jak to się mówi, wielokodowy, wielotworzywowy. To znaczy, my mamy zawsze tak. Mamy tekst, mamy muzykę, mamy aranżację, mamy wykonawcę. Jeszcze do tego dodaję miejsce, w którym to jest wykonywane. Bardzo ważna rzecz, właśnie dla piosenki, o której rozmawiamy. Bo jeżeli to jest miejsce, w którym następuje natychmiastowa konfrontacja piosenki z odbiorem publicznym, to to jeszcze jest dodatkowym jakby elementem, prawda, sprawiającym, że piosenka funkcjonuje tak, a nie inaczej. Don Kichot zmęczy, jak się snadnie przekona ten, kto rusza głową. Nie umiał się zestarzeć ładnie. Nie chciał spierniczeć sielankowo. Tylko gdy pierwszy promień słońca znad horyzontu się wynurzył, Don Kichot gapił się bez końca na wiatrak, który stał na wzgórzu. I żal było mu, że już nie czas, by dawne boje toczyć, że brak w piersiach tchu, by jeszcze raz na Rosynanta skoczyć. I hiszpański wiatr, gorący wiatr, nie zagra mu bolera i nie będzie bard, wędrowny bard opiewał bohatera. Ech, zagrać by znów jedną z tych scen, jak dawniej kopie kruszyć i nasiekać łbów na wiatrak ten, na Rosynancie ruszyć, bić w te skrzydła dwa, te skrzydła co bezczelnie w niebo sterczą i wciąż ci się zda, wciąż ci się zda, że śmieją się szyderczo i wciąż raz po raz dwóch skrzydeł skrzyp odmierz zamknący rączo czas, okrutny czas, niełaskaw dla rycerzy, co się kończą czas, okrutny czas, niełaskaw dla rycerzy, co się kończą. Przesłanie. Wielka jest twoja menażeria, lecz proszę dojrzyj nas, o Panie, gdy nam już po Don Kiszoteriach przyjdzie spierniczeć i skapcanieć. Spraw wtedy, boś ty mądry sternik, by nas nie trzęsła szajba taka, by mógł spokojnie każdy piernik obok swojego przejść wiatraka. ballada o późnej starości. Wojciech Młynarski, Piotr Mac, do usłyszenia w czwartek, dokładnie o tej samej porze. Poranna audycja, tak jak Państwo wiedzą, dziś Dzień Flagi, ale także Dzień Polonii i Polaków za granicą. I próbujemy sobie od rana stworzyć być może taki polski top wszechczasów rzeczy, z którymi tęsknią osoby mieszkające poza granicami kraju. I wrócimy do tego tematu za 3,5, nie, właściwie za 2,5 minuty po tym nagraniu. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Luka i Krzysztof Zalewski za 28. Zapraszamy do Trójki. Tęsknoty Polaków mieszkających za granicami naszego kraju. Przenieśmy się do Paryża. Tam Marek Brzeziński. Są różne rodzaje pamięci, nie tylko tej, która pozwala nam wyobraźni odtwarzać obrazy, ale jest pamięć smakowa, zapachowa, dźwiękowa i tak ważna w uprawianiu sportu, pamięć ruchowa. W rozmowach z Polkami i Polakami mieszkającymi od dłuższego czasu we Francji przewija się ten sam motyw, który nie jest obcy żadnemu człowiekowi pod każdą szerokością geograficzną. Tęsknimy za tym, co przeżyliśmy w dzieciństwie. Rzecz jasna, jeśli przebiegało ono w krainie szczęścia. Pewna Polka mieszkająca po wschodniej stronie Paryża, gdzie dominują las liściaste, mówi mi, że czasami gdy budzi się w nocy, to tęskni za skrzypiącymi na wietrze pniami sosny i ich przesyconym żywicą zapachem, tak jak to było na letnisku u babci pod Łodzią. Jednak Polacy nad Sekwaną tęsknią przede wszystkim za smakami. Mariola mieszka od niemal 30 lat w Paryżu. We Francji najbardziej mi brakuje białego sera, takiego prawdziwego białego sera, jaki się robi z twarożku i prawdziwego twarożku. Poza tym z siadłego mleka brakuje mi śledzi, prawdziwy śledzi, bo te, które są we Francji, no to są wędzone. No i oczywiście kaszanki. Brakuje mi pierożków. Wszystkich rodzajów pierożków. A jeżeli chodzi o inne sprawy, czego mi brakuje, no to brakuje mi atmosfery, brakuje mi pewnych tradycji. 1 sierpnia w Warszawie brakuje mi ludzi z koszyczkami w sobotę wielkanocną. Brakuje mi momentu, kiedy się kupowało choinkę tuż przed Wigilią na placu i padał śnieg i spotykało się znajomych, rodzinę. Brakuje mi jeszcze tego wspaniałego momentu, kiedy pojawiały się truskawki i wszystkie panie domu wędrowały z kobiałkami pełnymi truskawek po to, żeby robić z nich przetwory. A drugi taki moment, no to było już trochę później, pojawiały się z kolei wiśnie i wtedy było to samo, bo robiło się konfitury z wiśni, drylowało się je, cała rodzina siedziała przy dużym stole, po czym wrzucało się je do miedzianej ogromnej patelni, no i były konfitury na cały rok. Katarzyna i Mariusz mieszkają we wspaniałym domu w samym sercu lasu. Mówią, że nie ma jak babcine gotowanie, obydwoje są z Warszawy. Oprócz smaków przyznają, że tego, czego im brakuje, to jak je nazywają, ich ukochanego miasta, jego atmosfery, Warszawy. A Katarzynie, polskiego teatru, tego we francuskiej wersji, gdzie aktorzy nie grają, tylko krzyczą ze sceny, nie trawi. No i tak jak Mariola, atmosfery przed świętami Bożego Narodzenia, która według jej francuskich przyjaciół powinna być wpisana do kartotek UNESCO jako dziedzictwo naszej cywilizacji. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy. Truskawki to już całkiem niedługo, no pod warunkiem oczywiście, że nie wymarzły przez te przymrozki, ale chyba będą w tym roku truskawki i to bardzo ładne. Nie wiem, czy państwo pamiętają, przed siódmą pani Małgorzata napisała, która także mieszkała we Francji, że najbardziej brakowało jej sernika. We Francji nie ma sera, z którego można zrobić dobry sernik i okazuje się, że mamy tutaj potwierdzenie. Za 17 minut ósma. Oczywiście

Dzień Polaków za granicą, Dzień Polonii. Często myślimy o Polakach na Litwie, a przed majówką, gdy rzesze turystów z Polski też przybywają do Wilna, na cmentarzu na Rossie doszło do incydentów. Samorząd miasta wydał zakaz zatrzymywania się autokarów przy historycznej nekropolii, a wandale sprofanowali płytę znajdującego się tu mauzoleum Józefa Piłsudskiego, pisze dzisiaj Gazeta Codzienna. W poprzednich latach na Rossie również zdarzały się wybryki wandali. Wówczas jednak napisy miały jednoznacznie antypolski charakter. Zamontowano wtedy monitoring na cmentarzu, ale jak zauważył nasz rozmówca, pisze Codzienna, posłużył on do utrudniania życia Polakom. Media ogłosiły, że tym razem nagrań nie zabezpieczono. Rzecz opisuje dzisiaj Codzienna, która pisze też o studniówce Trumpa. Gdy miliarder ogłosił, że zamierza się starać o nominację prezydencką, mało kto potraktował to poważnie, ale mimo to i mimo niechęci amerykańskich mediów oraz samej partii republikańskiej, udało mu się pokonać w prawyborach innych kandydatów, a potem demokratkę Hillary Clinton i 20 stycznia w samo południe Trump został zaprzysiężony jako 45. prezydent USA. O studniach Trumpa w tym tekście podsumowanie. Dodatek taki, że 44% tylu Amerykanów po studniach rządu uważa, że Donald Trump to dobry prezydent. A 94% tylu wyborców Trumpa deklaruje, że zagłosowałoby na niego ponownie, pisze Gazeta Polska. To prezydent obecny, a były prezydent teraz będzie zarabiał miliony. Zawód były prezydent. Rzeczpospolita pisze, że koniec kadencji w Białym Domu to początek lukratywnej kariery. Barack Obama, Michelle Obama również idą w ślady poprzedników, którzy dorobili się milionów. Na czym mogą zarobić? No, wykłady, to jasna sprawa. Pamiętniki, książki, szlak przetarł Gerald Ford. Bo Obama zapewnia, że w każdym wystąpieniu jest wierny swoim wartościom. Ale te wystąpienia, one podlegają różnym ocenom. Obama nie będzie się ubiegał o prezydenturę, więc tu jakby nie ma problemu. Problem może polegać na tym, że pozostając na razie najbardziej prominentną osobą w Partii Demokratycznej, może się okazać, że niejako podbiera pieniądze, które w przeciwnym razie trafiłyby do partii. I tutaj są wątpliwości Amerykanów, jeśli chodzi o te zarobki byłych prezydentów. Rozmawiali o tym redaktor Strzyczkowski z redaktorem Wałkuskim w miniony piątek i tam zdaje się padały kwoty około 400 tysięcy za wykład. Dokładnie ta kwota też pada w tym artykule. A, właśnie. 400 tysięcy dolarów za wykład. Chyba też padła kwota, jeśli chodzi o książkę, którą miałby napisać pan prezydent, ale to już duża, wyższa kwota. Dobrze, to zostawmy w takim razie Baracka Obamę. Jeśli jesteśmy już na tamtym kontynencie, ale nieco na południe się przenieśmy, Kolumbia nie chce być krajem Escobara. Kolumbijczycy chcą zamienić narkobiznes na ekobiznes, ale zasiewy koki biją rekordy, a próżnie po partyzance FARC usiłują wypełnić inne grupy zbrojne. Pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza na stronach Świat. No ale także oczywiście o Brexicie jest, bo Brexit nie może być sukcesem. Londyn nie chce przyjąć do wiadomości twardych warunków Brexitu, które wstawia Unia, a Bruksela zaskoczona nieprzygotowaniem Brytyjczyków do rokowań ostrzega przed rozwodem bez żadnej ugody. Jest pole do kompromisu oczywiście. Polem do ustępstw Unii są należności Brytyjczyków wobec unijnego budżetu. Brytyjczycy będą kusić, by na drugim etapie rokowań z Unią o kształcie pro-brexitowych relacji zrobić z pieniędzy, a nawet z praw obywateli Unii na wyspach przedmiot targów w rozmowach o handlu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa również. No i o tym dziś w Gazecie Wyborczej szerzej. Natomiast to Brexit, czy będzie Frexit? A to już zupełnie inna sprawa. Przed wyborami że drugą turą wyborów we Francji. Także dwa ważne teksty dziś w Rzeczpospolitej. Macron już nie jest liberałem, no wiadomo kim straszy, a sojusz Le Pen z republikanami jest już na horyzoncie, tak twierdzi wybitny politolog Dominik Rejnik. Dzisiaj wywiad z nim w Rzeczpospolitej. Dlaczego i dlaczego Macron nie przeprowadził reform, których Francji tak było potrzeba, znajdą państwo w tej krótkiej rozmowie, aczkolwiek bardzo ważnej. I dlaczego ten sojusz jest na horyzoncie? No wiadomo. Wrogowie naszych wrogów są... Nie, przyjaciele naszych wrogów są naszymi wrogami. Natomiast jak to wszystko się poukłada? Przyjaciele naszych wrogów... Jest dużo wersji. Można... Wrogami. A wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. Wroga jest naszym przyjacielem. Tak, to wróg. No jak to się poukłada, zobaczymy. Rozrysujemy to sobie. Jak najbardziej. Tutaj tak. Wróg. Tu przyjaciel. A tu... Wróg naszego wroga. To przyjaciel. A tu? A przyjaciel wroga? A czekaj, bo tu druga strzałka. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Czekaj, teraz przyjaciół wróg, to będzie... I taki rytm znów tą ulicą co dnia. I widzę cię, ty idziesz i poruszasz się tak. A ciało twe tak kipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić je. We'll be right back.